Bismillahirrahmanirrahim. Allah'a hamd eder, ondan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerrinden ona sığınırız. Allah kime hidayet verirse onu saptıracak yoktur. Kimi de saptırmışsa ona hidayet verici yoktur. Muhakkak ki sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin yoludur. Dinde sonradan uydurulan her şey bidat, her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da ateştedir. İnşallah seslendireceğim eserin ismi İsyan Nereye Kadar? Hazırlayan Vatan Kitap Evi, gözden geçiren Şeyh Abdullah El Cibrin. Şair şöyle der: şayet günah fiillerden zevk almak istersen, kazandırmaz sana utanç ve ardan başkasını. Şayet günah anında geçici bir zevk alacak olursan, sakın ha sanmayasın sonunun hayırlı olmasını. Günahkar, işleyeceği günahın peşinden koşarken belki mutluluk duyup bu yaptığından zevk alabilir. Fakat bu zevk ve mutluluk geçici ve yalancıdır. Günah yollardan zevk almaya çalışan kişinin hali, serap görüp ona erişmeye çalışan kişinin haliyle aynıdır. Zira o kişi yaratıcısını kızdırmış, onu karşısına almış ve yasak yollara girerek azap görme tehlikesiyle karşı karşıya kalmıştır. İmam İbni Cevzi şöyle der: kim ki yanlış bir işi yapmaya kalkışmadan önce uyanık ve basiretli olursa, olayın sonucunun ne olacağını görür ve o olaydan uzaklaşarak onun şerrinden kendisini korumuş olur. Kim ki işin gideceği yeri göremezse, duygusal davranarak fayda görmeyi ve rahata kavuşmayı umarken hataya düşmüş olur ve bu işin acı sonuçlarına katlanmak zorunda kalır. İnsanoğlu bu dünyada hayatını yaratıcısına itaat ederek veya ona isyan ederek geçirecektir. Şayet bir insan hayatını yaratıcısına isyan içinde geçirmişse, yıllar sonra şöyle geriye dönüp bir bakmış olsa, duymuş olduğu haram zevklerden kendisine sadece o işlerin hatırasından başka bir şey kalmadığını, yani denemiş olduğu söz konusu zevklerin geçici olduğunu görmüş olacaktır. Hayatını yaratıcısına itaat içinde geçiren kişi ise şöyle bir geriye dönüp baktığında, bu gayede katlanmış olduğu zorluklardan bir eser kalmadığını, onları sadece tatlı birer hatıra olarak anımsadığını görecektir. Fakat sonunda itaat eden, bu itaatinin kalıcı nimetleriyle sonsuza değin mutluluğu ve huzuru yakalamış olurken, isyankar kişi de işlediği bu günahların cezasını dayanılmaz bir azaba katlanarak ödemek zorunda kalacaktır. Sonunda sadece birer hatıra olarak hatırlanacak olan olaylardan birinci grubu insanın sonsuz bir azaba düşürürken, ikinci grubu ise tam tersine insanı sonsuza dek mutluluğun zirvesinde yaşatacaktır. Yapmış olduğumuz işlerin hangi sonucu doğuracağını düşünmek zaruri bir görevdir. İnsanoğlu bu dünyada yaşamını sürdürürken gayet düşünceli ve akıllı hareket etmeli. Ne tarafa estiği belli olmayan toplum rüzgarının önünde sürüklenen kuru bir yaprak olmamalıdır. Yolun uzun ve çetin olduğunu bilen yolcu nasıl bunun için gerekli hazırlığı yapıyorsa, dünya yaşantısından sonra başlayacak ve sonsuza denk sürecek olan yaşantıyı düşünen kişi de buna göre tedbirli olacak ve dikkatli davranacaktır. Bir insanın günah sayılan lezzetleri elde edebilmesi için göstereceği çaba ve yorgunluğa katlanmak, günah ve yasak olan şehevi şeyleri işlediği takdirde katlanmak zorunda kalacağı azaba dayanabilmekten daha kolaydır. Günahlar insanı dünya ve ahirette acı ve elem çekmek zorunda bırakır. İnsanı dünya nimetlerinden daha güzel ve daha devamlı olan ahiret nimetlerinin ve lezzetlerinden mahrum bırakır. Yine günahlar ömrü sonu pişmanlık ve hayıflanmak olacak olan boş şeylerle ziyan ettirir. İnsana sahip olduğu mal ve mülkü faydasız ve hatta zararlı bir takım işlerde harcatarak heba ettirir. Yine günahlar insana toplum içindeki saygınlığını kaybettirir. kişinin sahip olduğu ilmi unutmasına sebep olur. Zira Allah'ın ilmi bir nurdur ve bu nur günahkar bir insanda bulunmaz. İnsanların çoğunlukla yanıldıkları bir noktada şudur. Birçok insan yapmış olduğu günahın cezasını hemen çekmezse artık kendisinin bir daha cezaya çarptırılmayacağını, yani Allah'ın kendisini bağışladığını düşünür. Bu durum ise o insanın yanılıp helak olmasına sebep olabilir. Zira ceza hemen gelmese de ahirette de olsa mutlaka gelecektir. İmam Ahmed Züht adlı kitabında şöyle der. İbn-i Sirin borçlanmış ve bundan dolayı kendisini büyük sıkıntı ve üzüntü kaplayarak şöyle söylemiştir. Ben kesinlikle bilmekteyim ki bu musibetin nedeni 40 sene önce işlemiş olduğum bir günahtandır. Adamın biri bir kadına bakarak onun güzelliklerini incelemiş ve daha sonra kendisine rüyasında şöyle denmiştir. 40 sene sonra da olsa bu yaptığının cezasını çekeceksin. Yahya bin Muaz Errazi şöyle der. Esasen kendi eliyle bütün düşmanlarını kendisine güldürdüğü halde Allah'ım düşmanlarımı bana güldürme diye dua edenlerin aklına şaşarım. Adamın biri bu nasıl olur ey Muaz diye sorması üzerine şöyle cevap verir. Kişi Allah'a isyan eder ve ahirette bu günahları ortaya çıktığında düşmanlarını kendisine güldürmüş olur. Bazen ceza hemen günahın ardından gelir. Süleyman bin Et-Temimi şöyle der. Kişi gizli olarak bir günah işlediğinde onun zilletini hayatında görür. Kim ki kendisine bir keder isabet ederse bunun işlemiş olduğu günahlardan olduğunu düşünsün. Fudayl bin İyaz ise şöyle der. Ben günah işlediğimde bunu bineğimin ve cariyemin huyunu değişmesinden anlarım. Ebu Süleyman Eddarimi de şöyle der. Kim ki bir kişinin sıkıntısını giderirse Allah da onun sıkıntısını giderir. Kim de bir kişiye sıkıntı verirse Allah da ona sıkıntı verir. Kim gündüzünü iyiliklerle geçirirse bu ona gecesinde yeter. Geçmiş ümmetlerin helak oluş ve ya felaketlere uğrayış sebeplerini incelediğimizde bu sebeplerin işlemekte oldukları günahlar olduğunu görürüz. Allah Azze ve Celle Ankebut 40. ayette şöyle buyurur. O ümmetlerden her birini günahları sebebiyle cezalandırdık. Kiminin üzerine taşlar savuran rüzgarlar gönderdik, kimini korkunç bir ses yakaladı. Kimini yerin dibine geçirdik, kimini de suda boğduk. Dünyada hiçbir şer veya hastalık yoktur ki sebebi günahlar olmasın. Şöyle bir düşünelim. Adem babamızı ve Havva annemizi içinde akla gelmeyecek güzellikle nimetlerin bulunduğu, yine hiçbir sıkıntı ve kederin olmadığı cennet yurdundan çıkarıp, onları acıların, kederlerin ve musibetlerin kol gezdiği dünya yurduna gönderen şey günahlar değil miydi? Yine iblisi gökyüzü meleklerinin arasından çıkartılıp dünyaya kovulmasına, dış görünüşünün ve içinin en kötü şekillere sokulmasına sebep olan şey onun işlediği günah değil miydi? Yine Nuh aleyhisselam zamanında bütün alemin sular altında kalmasına sebep olan şey insanların günahları değil miydi? Semud kavmini kalpleri korkudan paramparça ederek helak eden korkunç bir çığlığın yakalamasının sebebi onların günahlarından başka bir şey miydi? Firavun ve kavminin denizde boğulup cehenneme sonsuz azap için gönderilmelerinin sebebi neydi? Yine onların işlemiş olduğu günahlar değil miydi? Yeryüzünde fitne fesat çıkartan İsrailoğullarının başına şiddetli bir kavmin musibet olarak verilip ülkelerinin ele geçmesine, halklarının ülkelerinden sürülmelerine, ırzlarının kirletilmesine, ülkelerinin harap edilip mallarının kaybolmasına sebep olan şey işlemiş olduğu günahlar değil miydi? Bizi birbirimize düşürüp birbirimizin kanını döktüren ve bu durumu normal bir şeymiş gibi algılamamıza sebep olan şey günahlarımız değil midir? Bütün beşeriyetin üzerimize üşüşmesinin sebebi nedir? Yahudilerin görünen ve görünmeyen elleriyle yaşadığımız diyarları işgal etmelerine, insanlarımızı katledip mallarımızı gasp etmelerine, ırzlarımızı kirletmelerine, hülasa yeryüzünün en zillil ümmeti olmamıza sebep olan şey nedir? Acaba bütün bunların sebebi işlediğimiz günahlar değil midir? Cübeyr bin Nufeyr şöyle der. Kıbrıs fethedildiğinde oranın halkı çok korkmuş, kendilerini aşırı bir hüzün kaplamıştı. Üzüntülerinden birbirlerine sarılıp ağlıyorlardı. Tam bu sırada Ebu Derda'yı yalnız bir yerde oturmuş ağlarken gördüm. Bu iş çok tuhafıma gitmişti. Ona şöyle sordum. Ya Ebu Derda, Allah'ın İslam'ı ve Müslümanları izzetli kıldığı bu günde ağlamana sebep olan şey nedir? Bana şöyle cevap verdi. Sen neler söylüyorsun ya Cübeyr? Baksana, Allah'ın dinini unutan bir toplumu Allah ne de tez zelil kılıyor. Bunların da zamanında malları ve mülkleri vardı. Bunların da saygın bir makamları, kahredici bir kuvvetleri vardı. Allah'ın dinini unuttular da Allah onları bu hale getirdi. Allah'ın dinini unutan bir toplumun zelil kılınması Allah için ne kolaydır. Allah'ın o toplumları izzet, şeref ve zenginlikten, zillet, alçaklık ve fakirliğe, kuvvet, şiddet ve sultanlıktan, zayıflık, basitlik ve alçaklığa götürmesi onun için ne kolaydır. Allah'ın gazaba gelmesinden, Allah'ın afiyetini ve üzerimize olan nimetlerini çekip almasından korkulmalıdır. Bilmelisin ki bir kavim muttasıf olduğu güzel ahlakı ve meziyetleri terk etmedikçe Allah o kavme vermiş olduğu nimetleri çekip almaz. Allah Azze ve Celle Enfal suresi 53. ayette şöyle buyuruyor. Bu da bir millet kendinde bulunan güzel ahlak ve meziyetleri değiştirinceye kadar Allah'ın onlara olan nimetini değiştirmeyeceğinden dolayıdır. Yine İbrahim suresinin 7. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Şayet şükrederseniz size olan nimetlerimi artırırım ve şayet nimetlerimi inkar edercesine nankör ve günahkar olursanız biliniz ki benim azabım çok çetindir. İmam İbn-i Kayyım bu konuda şu açıklamalar yapmaktadır. Günahların büyüğünün de küçüğünün de kaynağı üçtür. Birincisi, kalbin daima Allah'tan başkasıyla meşgul olması. İkincisi, kızgınlık karşısında sabır göstermemek. Üçüncüsü ise şehvete tabi olmaktır. Bu üç kaynak, yani şirk, zulüm ve fuhuş bataklığına düşmek olarak da özetlenebilir. Allah'tan başkasına yalvarmak şirke götürür. İnsanın gazabına uyması katil olmaya, şehevi şeyler peşinde olmak da zinaya götürür. Allah Azze ve Celle Furkan suresinin 68. ayetinde bu üç günahı bir arada dile getirmektedir. Onlar ki Allah'tan başka hiçbir ilaha yalvarmaz. Allah'ın öldürülmesini haram kıldığı bir nefsi öldürmezler ve zina da etmezler. Bu üç sınıf günahın hepsi kendi aralarına birbirlerini davet ederler. Şirke girmek insanı zulme ve fuhşa sevk eder. Zulüm yapmak ise insanı şirke ve fuhşa götürür. Şirk koşmak en büyük zulümdür. Tevhid ve ihlas ise bu iki kötü fiili sahibinden uzaklaştırır. Lokman suresinin 13. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Muhakkak ki şirk en büyük zulümdür. Günahların üç ana kaynağından biri olan fuhuş ise şirke ve zulme çağırır. Bu üç sınıf birbirine davetiye çıkartır. Kişi birini yaparsa diğer ikisini de yapmaya sürüklenir. Günahlar büyük günah ve küçük günahlar olmak üzere ikiye ayrılır. Bu çeşit bir sınıflandırma günahların önemlilik ölçüsü ile ilgili olan bir sınıflandırmadır. Bu sınıflandırma şekli Kur'an, sünnet ve selefin icma ile sabittir. Allah Azze ve Celle Nisa suresinin 31. ayetinde şöyle buyurur. Şayet yapılması yasaklanan büyük günahlardan sakınırsanız diğer hatalarınızı örteriz. Necm suresinin 32. ayetinde Allah şöyle buyuruyor. Ufak tefek kusurları dışında büyük günahlardan ve edepsizliklerden sakınanlara gelince bil ki Rabbin affı bol olandır. İmam Müslim'in rivayet ettiği bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Büyük günahlardan uzak durulursa 5 vakit namaz her vakitin arasında vuku bulan küçük günahlara, her cuma namazı diğer cumaya kadar vuku bulan küçük günahlara ve her Ramazan orucu da diğer Ramazana kadar vuku bulunacak olan küçük günahlara kefaret eder. Yine Buhari ve Müslim'de yer alan başka bir hadiste Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. 7 helak edici şeyden sakının. Dediler ki, ey Allah'ın Resulü onlar nelerdir? Dedi ki, Allah'a şirk koşmak, sihir yapmak, hak etmediği halde Allah'ın haram kıldığı bir nefsi öldürmek, faiz malı yemek, yetim malı yemek, harp şiddetlendiğinde savaş meydanından kaçmak ve mümin, iffetli ve temiz kadınlara fahişelik yapmakla itham etmek. Adamın biri İbn Abbas'a şöyle sordu. Helak edici şeylerin adedi 7 midir? İbn Abbas şöyle cevap verdi. Onun sayısı 700'ü daha yakındır. Fakat ne büyük günah tevbe eden için helak edicidir, ne de tevbe etmeyerek küçük günahlarda ısrar eden kişi için küçük günahlara kurtuluş vardır. Yani tevbe eden için büyük günahlar helak edici olmazken, tevbe etmeyi küçük günahlarda ısrar etmek kişiyi helak edebilir. Müslüman Allah'tan korkmalı, günahları küçük görüp onları işlemede ısrarlı olmamalıdır. Bir Müslüman bilmelidir ki küçük günahları işlemeye alışan bir kişi mutlaka büyük günahları da işler. Alimlerden biri şöyle der. İşleyeceğin günahın küçük olmasına bakma. Lakin asi olduğun Rabbinin büyüklüğüne bak. İmam İbn Kayyim şöyle der. İşte burada üzerine dikkatle durulması gereken bir nokta vardır. Şayet kişi büyük günahı işlerken Allah'tan haya eder, korkar ve bu günahı yapmakla beraber yaptığı bu günah kendisini çok üzerse bu durum onun bu büyük günahını küçük günaha çevirebilir. Şayet o kişi küçük bir günahı işlerken haya duymayıp korku içinde olmazsa ve bu günaha aldırış etmezse bu durumda o kişinin bu günahını büyük günaha çevirir. Hatta büyük günahların en büyük mertebesine bile çıkartabilir. Bu durum sadece kalpte oluşan bir durumdur ve söz konusu fiilin dışında gelişir ve onu etkiler. Her insan bu durumu kendisinde veya başkalarında gözlemleyebilir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem günahların kalbi kararttığını haber vermektedir. Bu tesir günahın büyüklüğü ve kişinin tevbe etmede gösterdiği gafletin büyüklüğü nispetinde artar ve günahın basitliği ve kişinin hemen tevbe etmesi durumuna göre azalır. Kıyamet günü ancak kalpleri her türlü sapıklığa düşürücü, şüpheden ve helak edici şehvetten uzak olanlar kurtulacaktır. Allah Subhanehu ve Teala Şuara suresinin 88. ve 89. ayetlerinde şöyle buyurur. O gün ne mal fayda verir ne de evlat. Ancak Allah'a temiz bir kalple gelenler o günde fayda bulurlar. Ebu Hureyre Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle bildiriyor. Mümin bir günah işlediği zaman bu günah sebebiyle kalbine onu kirleten siyah bir nokta konur. Şayet bu günahını bırakır, tevbe ve istiğfar ederse kalbi bu günahtan temizlenip parlar. Şayet günahı işlemeye devam ederse bu lekeler de kalbini kaplayacak şekilde artar. Bu da Allah Azze ve Celle'nin şu ayetinde bahsettiği kalplerin kirlenmesi ve katılaşması olayıdır. Hayır, Bilakis onların işlemekte oldukları günahlar kalplerini kirletmiştir. Mutaffifin 14. İmam İbn-i Kayyım günahlar konusunda birçok günah saymıştır. Bunlardan bazıları, hayatta muvaffak olamamak ve doğruları görememek, kalbin bozularak nurunun gitmesi ve kalbin karanlıklara boğulması, ilimden ve rızıktan mahrum kalınması, kişinin Rabbinin rızasından mahrum kalması, kişinin Rabbinden ve yakınlarından uzaklaşması, günahlar kıyamet günü sahibinin başına birçok sıkıntıların gelmesine sebep olur. Yine günahlar kalbi katılaştırarak kirletir. Kişiyi Allah'ın Resulü'nün lanetine maruz bırakır. Zira Allah'ın Resulü birçok günah sahibine lanet etmiştir. Günahlar kulu ihsan ve hatta iman dairesinden dahi çıkartabilir. Günahkar kişi Allah'ın iyi kullar için hazırladığı nimetlerden nasibini alamaz. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Buhari ve Müslüm'ün rivayet ettiği şu hadiste şöyle buyurur. Zina eden kişi zina ettiği esnada mümin değildir. İçki içen kişi içki içtiği esnada mümin değildir. Hırsızlık yapan kişi hırsızlık yaptığı esnada mümin değildir. Günahlar kişinin dünyada sıkıntılı, kabirde ve ahirette azaplı bir yaşantı içinde olmasına sebep olur. Allah Azze ve Celle Taha suresinin 124. ayetinde şöyle buyurur. Kim ki benim zikrimden, Kur'an'ımdan yüz çevirirse, onun için dünyada can sıkıcı bir yaşantı vardır ve kıyamet günü de onu kör olarak diriltiriz. Ne büyük garipliktir halimiz. İnsanın gururlanarak gaflete dalması, bir adım sonra başına geleceklerden habersiz olarak çaka satması, hali hazırdaki sağlığına aldanıp bir gün hastalanabileceğini veya öleceğini unutması ne büyük bir garipliktir. Ne makam sahipleri görürüz, ölüm gelip makamını elinden almıştır. Ne krallar görürüz, hasmı gelip onun yerini almıştır. Her gün başkalarının başına gelen bir takım musibetleri görüyorsunuz. Dünyalarından vazgeçmiş, ölüm döşeğindeki hastaları ziyaret ediyor. Ölüm meleğinin elinde cana kurulup, can havli ile inim inim inleyen sevdiklerinizi büyük bir acı, hayret ve şaşkınlık içinde seyrediyorsunuz. Ani ölümlerle daha dün selam verdiğimiz dostlarımızın, sevdiklerimizin ve yakınlarımızın aranızdan ayrılıp hesap verme alemine gittiğine şahit oluyorsunuz. Ama bu olaylar bir gün senin de başına aynı şeylerin geleceğini sana hatırlatmıyor. Sadece bir depremle sevdiklerimizin, dostlarımızın ve yakınlarımızdan oluşan binlerce insan aramızdan ayrılıp bir anda gidiveriyor. Dünya lezzetleri, dünyalık gaye ve umutlar birden kül olup gidiveriyor. 24 saat peşinde koştuğumuz dünya ve dünyalık lezzetler bir anda yerini kahredici bir üzüntü ve kedere bırakıyor. Yıllardır binbir çabayla bina etmiş olduğumuz villalar, apartmanlar veya satın aldığımız lüks binekler bir anda bize düşman olup bizim en büyük düşmanlarımız haline geliyor. Sonra, ah, meğer ben kendi ipimi çekiyor, kendi mezarımı eşiyormuşum da haberim yokmuş diyerek hayıflanıyoruz. Maalesef şiirlerimizi ve namelerimizi hep fani dünya, yalancı dünya sözleri süsler. Fakat bir türlü bu dünyanın gerçekten fani olduğunu anlayamayız. Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya dalar, sanki yarın son günümüzmüş gibi dünyalık şehvetleri kapışırız. Daha dün cenaze namazı için caminin avlusundaki musalla taşına konan dostumuzun yatan cesedine bakarken dahi arkadaşlarınızla dünyalık bir takım işler hakkında konuşup yeni planlar kurmuştunuz. Daha sonra bir gün böyle sizin de arkanızdan yürüneceğini, aynen bu şekilde dostlarınızın sizi dönüşü olmayan son yolculuğa çıkaracaklarını düşünmeden o dostunuzun arkasından yürüdünüz. Ona karşı bu görevinizi yaparken onu geldiği yere göndermek için üzerine toprak atarak onu toprağın bağrına verdiniz. Bu esnada belki de çok yakın bir zamanda sizin de aynı akıbete uğrayacağınızı hiç düşünmediniz. Ama daha cenaze dönüşü uğradığınız bir kazada aynı yolculuğa çıkmaya aday oluverdiniz. Oysa daha cenaze konuşmuş olduğunuz arkadaşlarınızdan biriyle yani yeni iş hesapları yapmıştınız. Birlikte ulaşmanız gereken yeni hedefleriniz ve gerçekleştirmek istediğiniz umutlarınız vardı. Ne olduysa her şey birden önemsizleşiverdi. Sanki dünyada geçirdiğiniz günlerin hepsi bir hayalden ibaretti. Nefret geldi içinizden birden içinde bulunduğunuz gaflete. Çünkü dünyaya olan bağlılığınız ve ona karşı duyduğunuz hırs ve sevgi sizi gerçek umut ve gayelerden alıkoyarak sanki gerçekler karşısında gözünüzü kör etmişti. Çok ayıklıydınız hayıflanmakta ama keşke bundan sonraki hayatınızda aynı gafleti göstermeseydiniz. Belki de son yolculuğa çıkan dostunuz da artık dönüşü mümkün olmayan o alemde aynı hayıflanmayı yapıyordu. Fakat onun artık dönüş şansı yoktu ama sen hala yaşıyordun ve tasarruf hakların hala elindeydi. Ahirete göçen dostunuz Rabbinin kendisini dünyaya geri döndürmesini çok istedi ama onun bu gayreti boşunaydı. Dünyadaki gücü ve hür iradesi elinden alınmıştı. Bir ömür boyu koşturarak kendilerine büyük servetler bırakmış olduğu evlatları mal ve makamlarının artık ona hiçbir faydası yoktu. Sanki bir günler hiç yaşanmamış, sanki bu evlat ve mallar hiç kazanılmamıştı. Sonunda o sonsuz iki yurttan birinin adayı oldu. O yurtlardan birincisine girenler, "Ey bu güzel yurdun halkı, size bundan önce bir kötülük dokunmuş muydu?" diye sorulduğunda, "Hayır" diye cevap vereceklerdi. Bu iki yurttan diğerine girenlere, "Ey bu kötü yurdun halkı, size daha önce bir iyilik uğramış mıydı?" denildiğinde onlar da "Hayır" cevabı vereceklerdi. Evet kardeşler, işte gerçeklerle bizim aramızdaki uçurum budur. Etrafımızda cereyan eden her olay bize bir takım mesajlar verir de biz bu mesajları anlayamayız. Bu durumumuz gerçekten şaşılacak bir durumdur. İnsanoğlu son yolculuğa çıkmadan önce tevbe etmelidir. İnsanoğlunun yaptığı günahlar sebebiyle yerler titredi, gökyüzü karanlıklara boğuldu. Yerler ve denizler fesada uğradı. Bereket kalktı, nimetler azaldıkça azaldı. Vahşi hayvanlar bile zayıflıktan bitkin duruma düştü. Fasıklık karanlığı yüzünden hayatımızda her şey tersine döndü. Ağladı gündüzün ışığı, gecenin karanlığı yapılan kötü, pis ve hayasız işlerin iğrençliğinden. Kiramen katibinler şikayet etti Rabbine, kötülüklerin, fuhşun ve her türlü münker olayların çokluğunu. Elimizle yaptığımız bu günahlar sebebiyle başımıza çeşitli musibetler gelmiyor mu sanıyoruz? Bozulan ailevi mutluluğumuz, oluşan güvensizlik ortamı, siyasi, iktisadi, ekonomik, içtimai alanda buhranlı günler yaşamamızın sebebi işlediğimiz günahlar değil midir? Sanıyoruz mu ki hiçbir kaide ve kural tanımadan kötülüğü emreden nefsin heva ve hevesine göre yaşamak bizi o istediğimiz mutlu yaşama ulaştıracaktır? Acaba bilmiyoruz mu ki böyle bir yaşantı kişisel ve toplumsal büyük sıkıntılara yol açarak hayatı anlamsızlaştıracak ve insanı sonunun ne olacağını düşünmeden sadece şehveti ve midesi için yaşayan, aklını ve gücünü sadece bu amaç için kullanan, sadece maddeden anlayan manasız bir varlık haline getirecektir. Yine bilmiyoruz mu ki böyle bir yaşantı insanı en sonunda yemek için yaşıyorum, yaşamak için yiyorum mantıksızlığına ve kısır döngüsüne götürecektir. Neden böyle varlığımızı ve varlığımızın gayesini bütün aklımızı ve mantık kurallarını hiçe sayarak basitleştiriyor ve yine aklımızı ve mantığımızı saf dışı ederek kendimizi nefsimizin ve hevamızın kural ve biçim tanımayan tamamen maddi ve şehevi hedef ve gayelerinin hizmetine sokuyoruz. Bazı insanlar bilimde rastlantılara yer olmaz kaidesine inandıklarını iddia etmelerine rağmen nasıl olur da en yüksek ilim ve bilimin ürünü olan şu alemdeki eşsiz yaratılışı ve düzeni bir rastlantı olarak görmeye gayret edenlerin tamamen akıl ve ilmi kurallara aykırı olarak uydurdukları safsatalara inanıp inanmama konusunda açık kapılar bırakırlar. Bazı insanlar güncel yaşantılarında sebepsiz ve gayesiz hiçbir şey olmaz kaidesini kabul ederken bu konuda hiçbir şüphe taşımadıkları halde nasıl olur da kendi yaşantılarını bir sebebe ve gayeye dayandırma ihtiyacı hissetmezler. Evet, aslında bu tür insanlar buna benzer soruların cevabını gayet iyi bilirler. Fakat nefislerinin isteklerine boyun bükebilme gayesiyle bu gerçekleri bir an dahi olsun düşünmek istemezler. Aksine bunları zoraki bir gayretle bilinçaltına atmaya çalışırlar. Yine bu tür insanlar kendilerine bu korkunç gerçekleri hatırlatmaya yeltenenlerin ağızlarına pranga vurma gayretine girişerek anlamsız bir kaçış örneği sergilemek suretiyle gerçekleri anlama ve onları düşünebilme ortamının oluşmasına bile müsaade etmek istemezler. Şayet bu ve benzeri hatalarımız varsa bir an önce gerçek bir tevbe ile tevbe etmeliyiz. Zira tevbe kapısı ölümle pençeleşene kadar açıktır. Ölüm gelip bu fırsatı elimizden almadan dönüşü gerçekleştirmemiz lazımdır. Allah'ın azabından kurtulmak ve onun tevbekar kulları için hazırlamış olduğu cennete girebilmek için ilk ve son fırsatımız olan bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekmektedir. Allah Azze ve Celle Nur Suresinin 31. ayetine şöyle buyurur. Hepiniz Allah'a tevbe ediniz. Ey müminler, belki böylelikle kurtuluşa erersiniz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Allahu Teala'nın tevbe eden kulunun tövbesinden duyacağı sevinç o kadar büyüktür ki. Bu sevinç içinizden birinin ıssız, bucaksız bir çölde bineği üzerinde yolculuk ederken bir yerde dinlenme esnasında üzerinde yiyecek ve içeceği bulunan bineğinin yanından kaybolması ve o kişinin bu bineğini iyice aradıktan sonra onu bulamayınca artık ondan umudunu kesip bu haleti ruhiye içinde bir ağacın gölgesine giderek orada oturup beklerken birdenbire bineğinin yanında duruyor halde görüp onun ipini tutması ve bu durumdan duyduğu aşırı sevinçten dolayı da Allah'a şükretmek isterken Allah'ım sen benim kulumsun ben de senin Rabbinim diyerek hata etmesinden daha fazladır. Haramların çeşitleri. Bir Müslümanın tevbekar olabilmesi için öncelikle şu haramlardan uzaklaşması lazımdır. Birincisi küfür. Küfür iki çeşittir. Küçük ve büyük küfür. Küçük küfür sahibini İslam dininden çıkartmaz. Bu küfrün sahibi azabı hak eder fakat cehennemde devamlı kalmaz. Büyük küfür sahibini dinden çıkartarak onu hiç çıkmamak suretiyle cehenneme sokar. Büyük küfür çeşitleri şunlardır. 1. Yalanlama küfrü. 2. Büyüklenme küfrü. 3. Tasdik etmesine rağmen yüz çevirme küfrü. 4. Şüphe küfrü. 5. Nifak küfrü. İkinci haram, tevbekar olabilmek için terk edilmesi gereken ikinci haram şirktir. Yine şirk iki çeşittir. Büyük şirk, küçük şirk. Büyük şirk, kulun Allah ile birlikte başka ilahlar edinmesi ve edinmiş olduğu bu ilaha Allah'a duyduğu saygı ve ihtiram gibi saygı ve ihtiram duymasıdır. Allah büyük şirki ancak ondan tevbe edilirse affeder. Küçük şirk, İnsanlara gösteriş yapmak için ibadeti en güzel şekliyle yapmak ve onu süslemek, Allah'tan başkası adına yemin etmek, bazı kişilerin Allah ve sen dilersen bu iş olur, ben Allah'a ve sana güveniyorum ve benzeri sözler söylemesi küçük şirktir. Bu şirke düşenler günah işlemekle beraber bu günah onları İslam dininden çıkarmaz. Üçüncü haram nifak. Tevbekar olabilmek için terk edilmesi gereken üçüncü haram da nifaktır. Nifak da büyük nifak ve küçük nifak olmak üzere ikiye ayrılır. Büyük nifak bir kişinin müminlerin yanında Allah'a, meleklerine, kitaplarına, resullerine, kıyamet gününe inandığını söylemesi fakat gerçekte bunlara samimi olarak iman etmemesidir. Bu nifak sahibini bir daha çıkmamak üzere cehennemin en derin yerine sokar. Küçük nifak kişinin imanın esaslarını inkar etmediği halde yalan konuşması, verdiği sözde durmaması gibi günahları kapsar. Bu günahları işleyenler azap görebilirler fakat cehennemde sonsuza dek kalmazlar. Yine tevbekar olabilmek için terk edilmesi gereken diğer haramlar şunlardır. 4. Fasıklık etmek. 5. İsyan etmek. 6. Şeriata aykırı davranmak. 7. Düşmanlık etmek. Yani başkalarına haksız yere eziyet etmek veya onlara zarar vermek. Fuhuş yapmak. Her türlü ahlaksızlık. Zina etmek. Allah hakkında bilgisi olmadığı konularda ileri geri konuşmak. Müslümanların tuttuğu yol haricinde başka bir yol tutmak. Kalbin selameti için öncelikle insanın beş şeyden uzaklaşması gerekir. Birincisi tevhidin zıttı olan şirk, ikincisi sünnetin zıttı olan bidat, dördüncüsü Allah'ın emirlerine uymanın zıttı olan şehevi arzular, bir diğeri zikrin zıttı olan gaflet ve bir diğeri de tevhidin ve ihlasın zıttı olan heva ve hevese uymak. Kişi bu beş şeyden uzak durmakla kalbini selamete erdirir. Burada bahsedilen beş günahı işlemek kulun Allah'tan uzaklaşmasına, imanın zayıflamasına, kalbinin gaflete dalıp katılaşmasına sebep olur. Yine bu durum kulun yanlış yolda olduğunu fark edip bu yoldan dönmesini önler. Böylece kalp hastalanarak Allah'ı unutur ve belki de tamamen ölür gider. Günahları terk etmenin birçok yolu vardır. Bunlardan bazıları bizi gören ve gözeten Yüce Allah'ın büyüklüğünü düşünerek ona isyan etmemizin çok yersiz olacağını akla getirmek. Yine Allah'a olan sevgimizi hatıra getirerek ona isyan etmememize gerektiğini düşünmek. Seven kişi elbette sevdiğine itaatkar olacaktır. Kulun heva ve hevesini kontrol altına almayı başarması halinde şeytana karşı zafer kazanmanın kula büyük bir mutluluk ve sevinç vereceğini bilmesi. Yine kulun haram fiillerden uzaklaştığında Yüce Allah'ın her an kendisinin yanında olacağını bilmesi, Allah'ın her an kulunun yanında olması o kul için hem dünyada hem de ahirette kazanılabilecek en büyük hayırdır. Allah Azze ve Celle Nahl Suresi 128. ayette şöyle buyurmaktadır. Muhakkak ki Allah kötülüklerden sakınanlar ve güzel amel işleyenlerle beraberdir. Kişinin günah işlerken bir anda Allah'ın kendisini kendi tarafına alabileceğini aklına getirmesi de günahları terk etme yollarından biridir. İbni Abbas radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilir. Ey günah işleyen kişi! Sakın ola ki bu yaptığının cezasını görmeyeceğini sanma. İşlemekte olduğun bir günahta da ısrar etme. Bil ki bir günah işlemekte ne kadar ısrar edersen ceza da o nispette büyük olur. Sağındaki ve solundaki meleklerden utanmayarak günah işlemen işlediğin günahtan daha büyük bir olaydır. Allah'ın seni ne zaman ve nerede cezalandıracağından habersiz olarak gülüp oynaman, işlediğin günahtan daha büyük bir hatadır. İşlediğin günahla gururlanıp sevinmen, işlediğin günahtan daha büyük kötü bir durumdur. Şayet günah işlerken Allah'ın seni görmesinden kalbin titremiyorsa, bu durum işlediğin günahtan daha büyük bir cürümdür. Bazıları işlemiş oldukları günahlara kaderi sebep göstererek kılıf kurmaya çalışırlar. Bu insanlar, şayet Allah Azze ve Celle daha beni ve hatta gökleri ve yeri yaratmadan önce benim kaderimi bu şekilde takdir etmişse, benim bu günahlardan kurtulmam mümkün değildir. Allah benim için takdir ettiği kötü kader nedeniyle bana neden azap etsin ki? Şeklinde bazı iddialarda bulunarak günahlarına kılıf uydurmaya çalışırlar. Kur'an-ı Kerim bu kişilerin bu iddialarını boşa çıkarmış ve bu iddiaların batıl iddialar olduğunu ve bu iddiaların kıyamet günü o kişilere fayda vermeyeceğini belirtmiştir. Şeyh Muhammed bin Useymin rahimahullah bu şüpheye şu şekilde cevap vermiştir. Birinci cevap. Böyle bir iddiada bulunan kişi aynı zamanda şu iddiada da bulunması gerekir. Madem ki sevap işleyenler bu sevapları kaderleri olduğu için mecburi olarak işliyorlar, o halde nasıl olur da bu yaptıklarından dolayı mükafat almayı hak ederler? Günah ve sevap işleme konusunda kaderi sebep göstererek mantık yürütmek doğru ve adaletli bir davranış olamaz. İkinci cevap, Allah-u Teala bu iddiayı Kur'an'da En'am suresinin 148. ayetinde şu şekilde boşa çıkararak bunu ilimsiz ve cahilce bir söz olarak nitelendirmiştir. Allah'a şirk koşanlar diyecekler ki, Allah dileseydi ne biz ona ortak koşardık ne de atalarımız. Hiçbir şeyi de haram kılmazdık. Onlardan öncekiler de aynı şekilde peygamberler ve onların getirdiklerini yalanladılar. Ta ki azabımızı tadana kadar. De ki, yanınızda bize açıklayacağınız bir bilgi var mı? Siz zandan başka bir şeye uymuyorsunuz ve siz sadece yalan söylüyorsunuz. Bu ayette Allah Teala kaderi bahane ederek şirk koşmalarının kendi ellerinde olmadığını iddia etmeye çalışan bu müşriklerin atalarının da aynı yalan söylediklerini, onların kendilerine azap gelene kadar bu yalanlamayı sürdürdüklerini ifade etmektedir. Şayet onların getirdikleri bu batıl deliller doğru olsaydı kendilerine azap isabet etmezdi. Daha sonra Allah Teala peygamberlerine bu iddialarını ispat etmeleri için o müşriklerden delil istemelerini emretmekte ve ardından onların aslında iddialarını ispatlayacak hiçbir delile sahip olmadıklarını, onların zan kurmaktan başka bir şey yapmadıklarını ifade etmektedir. Üçüncü cevap, kader bir sırdır. O vuku bulana kadar onu Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Günahkar insan yapmak istediği o günahın kendisine Allah tarafından yazıldığını nereden biliyor ki? Hemen kalkıp o fiili yapıyor. Misal olarak söyleyelim. Böyle bir kişi Allah'ın kendisine isyan yerine itaat yazmış olabileceğini düşünerek neden iyi amelde bulunmuyor? O insan günah işlemek için kullandığı o gücü ve iradeyi Allah bana itaat etmemi yazdı diyerek Allah'a itaat etmek için kullanmaz mı? Neden özellikle nefsine söz geçirmeyip boğazına kadar günaha batanlar bu tür iddialarda bulunurlar da itaat edenler biz ister istemez alnımıza yazılı olduğu için itaat ediyoruz diyerek bu tür iddialarda bulunmazlar. Dördüncü cevap, Allah-u Teala insana akıl, fikir ve anlayış vererek onu diğer mahluklardan üstün kılmış, ona peygamberler ve kitaplar göndermiş, faydalı ve zararlı şeyleri onlara bildirmiş, ona hür bir irade ve güç vererek iki yoldan birini seçme hürriyeti vermiştir. Bütün bunlara rağmen neden bu günahkar insan kendisine zararlı olacak yolu seçmektedir? Bir insan bir yere yolculuk etmek istediği zaman onun için çeşitli yol seçenekleri vardır. Bu seçeneklerden bazıları kolay ve emniyetli iken diğer bazıları da zor ve emniyetsizdir. Bu insan elbette bu seçeneklerden uygun olanını seçme hürriyetine sahiptir. Akıllı insan elbette kendisine Allah tarafından öyle takdir edildiği iddiasında bulunarak kötü ve korkunç olan yolu tercih etmeyecek, aksine kendisi için emin ve güvenilir olan yolu seçecektir. Şayet kendi hür iradesiyle kendisi için zor ve tehlikeli olan yolu seçse ve sonra da bunu bana Allah yazdı dese, onun bu hali insanlar tarafından saflık ve delilik olarak nitelendirilecektir. Hiç şüphe yok ki insan doğru yolu seçerken de eğri yolu seçerken de bunu kendi hür iradesiyle yapmaktadır. Hiçbir insanın kendi hür iradesiyle kendisi için uygun olan yolu seçtikten sonra bunu bana Allah yazdı, ben de mecburen yapmak zorunda kaldım demeye hakkı yoktur. Böyle bir iddiada bulunsa bile hiçbir mantık bunu kabul edemez. Günlük hayatta da görmekteyiz ki bütün insanlar rızıklarını kazanabilmek için çaba sarf etmektedirler. Hiç kimse evine kapanıp kaderi bahane ederek kendi rızkını beklememektedir. Dünyayı kazanmak için gayret göstermekle Allah'a itaatte gayret göstermek arasındaki fark nedir? Neden bu iddialarda bulunan insanlar Allah'a itaati terk ederken kaderi bahane ederler de dünyayı kazanmak için yapacak oldukları işlere var güçleriyle sarılırlarken kaderi bahane ederek evlerinde oturup rızıklarını beklemezler? Anlamak isteyen için bu konu gayet açıktır. Fakat heva ve hevese uymak kulları sağır, gözleri kör etmektedir. Evet, heva ve hevese uymak, kulakları sağır, gözleri de kör etmektedir. Şeyh Useym'in sözlerine şöyle devam etmektedir. Görüşümüz odur ki, hiç kimsenin tamamen kendi seçimiyle yapmış olduğu günahlara kaderi bahane etmeye hakkı yoktur. Zira kişi bu yaptıklarını kendi hakkında neyin yazılı olduğunu bilmeden tamamen kendi hür iradesiyle yapmış ve hiç kimse veya güç kendisini buna zorlamamıştır. Kaderin nasıl olduğunu Allah'tan başkası bilemez. Bu ancak vuku bulduktan sonra ortaya çıkacaktır. Allah Azze ve Celle Lokman suresinin 34. ayetinde şöyle buyurur. Hiçbir kimse yarın ne kazanacağını bilmez. Burada şunu da belirtelim. İnsanlardan bazılarının yıldızlara veya fala bakma yoluyla kaderi bildiğini iddia etmesi tamamen safsatadan başka bir şey değildir. Bu durum batıl inançları kullanarak gafil insanların duyguları ile oynama ve onların ceplerine para çalma operasyonudur. Bu gibi şeylere inanmak akla, mantığa, ilim ve bilime tamamen aykırıdır. İşin garip tarafı kendilerini akıldan ve bilimden yana gören bazı dergi ve gazeteler, fal ve burçlar ile ilgili uydurma safsatalarla dolu bir takım köşeler düzenleyerek bu safsataları Müslümanlara benimsetmeye gayret göstermektedirler. Buna karşın aynı gazete ve dergiler akla mantığa aykırı ve dogmatik olduğu iddiasıyla İslam dininin getirmiş olduğu birçok esasa saldırmaktadırlar. Asıl konuya dönerek bu söz konusunda iddialarda bulunan insanlar için şöyle örnekler bu meseleyi biraz daha açalım. Şayet size iki kişi sunulsa bu işlerden biri diğerine. Evet, size iki iş verilse ve bu işlerden biri diğerine göre hem daha kolay hem de yüksek maaşlı olsa. Hiç şüphe yok ki siz kolay ve maaşı yüksek olan işi seçersiniz. Öyleyse nasıl olur da size ahirette sunulacak olan iki mekandan hür iradenizle kötüsünü seçip daha sonra suçu kendinizde değil de kaderde bulursunuz. İnsanoğlunun vücudunda bir hastalık meydana gelse elindeki bütün imkanları kullanıp bu hastalığın çaresine bakacaktır. Öyleyse nasıl olur da kalbinde meydana gelen ve sonuç itibariyle maddi hastalıklardan daha tehlikeli olan bu tür manevi bir hastalığın çaresine bakmayı düşünmezsin ve suçu başka şeylerde ararsın. Hiçbir kötülük Allah'a intisap ettirilemez. Zira onun hikmeti ve rahmeti kamildir ve eksiklik kabul etmez. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Şer fiiller sana ait değildir. Allah bizzat kötü bir fiilin bizzat kendisini dileyip bunu takdir etmez. Zira kötü bir fiilin bizzat kendisinin Yüce Allah tarafından murat olunabileceğini düşünmek onun mütekamil olan hikmet ve rahmetine aykırıdır. Örneğin Yüce Allah'ın günahlarda aşırı giderek giden kavimleri cezalandırmak kastıyla onlara gönderdiği cezaların bizzat kendisi murat olunmayıp gaye söz konusu isyankarların kendi elleriyle kazanıp sebep oldukları cezanın gerçekleşmesidir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem torunu Hasan'a öğrettiği kunut dualarının içinde geçen şu ibareye bir bakalım. Takdir edip uyguladığın olayların cezalandırma içeriğinden beni koru. Burada Allah-u Teala şerri takdir ettiği olaya izafe etmiştir. Bununla birlikte şer diye bilinen olaylar her yönüyle tamamen şer değildir. Bilakis bu olaylar bir yönüyle şer olmakla beraber başka bir yönüyle hayır olabilmektedir. Örneğin yeryüzünde meydana gelen kuraklıklar, hastalıklar, fakirlik ve korkunç olaylar şerdir. Fakat bu olaylara sabır gösterildiği takdirde ahirette birçok hayrın kazanılmasına vesile olabilecektir. Allah Azze ve Celle Rum suresinin 41. ayetinde şöyle buyurmaktadır. İnsanların bizzat kendi işledikleri yüzünden karada ve denizde bozulmalar meydana geldi. Ki Allah yaptıklarının bir kısmını onlara tattırsın. Belki de onlar bu şekilde tuttukları yoldan vazgeçerler. Örneğin hırsızın elinin kesilmesi, zina edenin taşlanması hırsız ve zinakar için şerdir. Lakin başka yönden bu olaylar onların hayrınadır. Onların çektikleri bu ceza yapmış oldukları büyük günahlara kefaret olacak ve onları ahiretin can yakıcı ve devamlı olan azabından koruyacaktır. Ayrıca bunun başka bir faydası da toplumda mal, can, ırz ve nesep emniyetini sağlamasıdır. Tevbe eden kişinin dünyada kazanacağı birçok faydalar vardır. İmam İbn Kayyım'ın saymış olduğu faydalardan bazıları şunlardır. Tevbe ahlakı güzelleştirir, namusu korur, tevbe eden kişi toplumda takdir görür. Tevbe malı korur, Allah'ın yaratmış olduğu insanları sevdirir. Kişiyi huzurlu bir yaşama kavuşturur, ruhen ve bedenen rahatlık sağlar, kalbi kuvvetlendirir, kişiye güzel bir karakter kazandırır. Tevbe kalbi yumuşatır, yaşam sevinci ve gönül rahatlığı kazandırır. Fasık ve facir kişilerin zararından insanı korur. Üzüntü ve kederi azaltır, kişiyi izzet ve şeref kazandırır. Tevbe insanın yüzünü güzelleştirir. Bir haksızlık ve zulme uğradığında karşı tarafın kalbine korku salınmasına sebep olarak zulüm yapmak isteyen kişinin kalbinde o insanın heybeti büyür. Tevbekarın duası tez kabul edilir. Tevbe kişi ile Rabbi arasındaki soğukluğu giderir. Melekler o kişiye yakın olurlar. Cinlerden ve insanlarda olan şeytanlar ondan uzak olurlar. Yine tevbekar kişi ölümden korkmaz. Tövbe edenin gözünde dünyanın değeri küçülür, ahiretin önemi ise artar. Tevbe kiramen katibin meleklerini sevindirir. Onlar tevbe eden için devamlı dua ederler. Tevbe sahibinin aklını, anlayışını ve görgüsünü, imanını arttırır. O kişiyi Allah'ın sevmesini sağlar. Tevbe sahibine mutluluk, huzur kazandırır. Yine tevbe eden kişi ahirette de kazanacağı birçok faydalar vardır. Tevbe eden kişi öldüğünde melekler Allah'tan kendisine cennetlik olduğu müjdesini getirirler. Yine tevbe eden kişiye ahirette ne bir korku ne de bir hüzün vardır. Bu kişi öldüğünde onu dünya hapishanesinden çıkararak içinde kıyamete kadar güzel nimetlerle nimetleneceği ve gözünün görebildiği yere kadar genişletilmiş olan cennet bahçelerinden bir bahçe intikal edecektir. Tevbe eden kişi kıyamet günü insanlar sıcaktan kan ter içinde kalırlarken kendisi arşın gölgesinde gölgelenecektir. Günahların cezalarından kurtulmanın yolları. Allah'ın kulları için tevbe kapısını açık bırakarak tövbekarın gözyaşlarını kabul etmesi kullarına olan büyük rahmet ve merhametinden dolayıdır. Allah'ın kuluna duyduğu merhamet, o kulun ana babasının kendisi için duyduğu merhametten daha fazladır. Onun rahmeti her şeyi kuşatmıştır. Kula düşen özellikle Allah'ın rahmet edeceği mekanlar ve mağfiret edeceği zamanlarda Allah'a dua etmesidir. Kul ayağa kayıp günah işleyebilir. Bu, o kulun yapmış olduğu bu günahın cezasını mutlaka çekeceği manasına gelmez. O, kul tevbe ederek bu günahını affettirebilir. Allah Azze ve Celle Hud suresi 114. ayetinde şöyle buyurur. Muhakkak ki iyi ameller kötü amelleri giderir. Yine Şura suresinin 25. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. O kullarından tövbeleri kabul eden, kötülükleri bağışlayan ve yaptıklarınızı bilendir. Şeyhülislam İbni Teymiye şöyle der. Bir kişi günah işlediği zaman o günahından kaynaklanacak olan cezadan şu 10 sebeple kurtulabilir. Birincisi, bir daha o günaha dönmemek üzere tevbe eder ve Allah onun tövbesini kabul eder. İkincisi, Allah'a istiğfar eder ve Allah da onu bağışlar. Üçüncüsü, yapmış olduğu kötülüğün ardından iyi ameller yaparak o kötülüğünü bağışlatabilir. Dördüncüsü, kişiye mümin kardeşleri kendisi için dua ederseler bu onun kurtuluş sebebi olabilir. Beşincisi, mümin kardeşleri güzel amellerinden bir kısmını onun için hediye ederler ve Allah da bu amelleri onun için faydalı kılar. Altıncısı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ahirette kendisi için şefaat eder. Yedincisi, dünyadayken Allah'ın ona, malına, çocukları, akrabalarına veya sevdiklerine bir sıkıntı veya bela verilerek bu sıkıntılar onun günahlarına kefaret eder. Sekizincisi, Allah bu kişiye kabirde azap vererek görmüş olduğu bu azap sebebiyle cehennemdeki azabını kaldırır. Dokuzuncusu, Allah'ın o kişiye kıyamet arasında zor, şiddetli hallerini arttırması ve bunu günahlarına kefaret sayması. Ve onuncusu, hiçbir sebep olmadan merhametlilerin en merhametlisi olan Yüce Allah'ın kendisini affetmesi. Birçok günahın cezası daha dünyadayken verilmiştir. Bu yüzden insan günah konusunu hafife almamalıdır. İblis kendisine emredilen bir secdeyi yapmadığı için yüksek makamından yeryüzüne kovulmamış mıdır? Adem'i cennetten çıkaran, yemesi yasaklanmış olan bir yiyecek değil midir? Zina eden kişinin yaptığı bu iş yüzünden ölümlerin en kötüsüyle öldürülmesi emredilmemiş midir? Namuslu bir kadına iftira eden veya bir yudum içki içen kişinin kırbaçlanması emredilmemiş midir? Öyleyse yapmış olduğun günahların sadece birinden dolayı cehenneme atılmayacağını garanti edebilir misin? Şems suresinin 15. ayetinde Allah Azze ve Celle şöyle buyurur. Allah verdiği cezanın akıbetinden korkacak değildir. İnsanoğlu hiç önemsemeden hatalı bir söz eder de bu söz sebebiyle cehennemde doğu ile batı arasındaki mesafe kadar derin olan bir yere atılır. Bu durum akıldan uzak mı tutulabilir? Bazı insanlar 60 sene ibadet yapar da ölüm yaklaştığında kötü amel işlemeye başlar ve de bu kötü amelleriyle hayatı sona erer. Unutulmamalıdır ki ömür ve ameller sonları ile değerlendirilir. Kim ki hayatının son demlerinde günah işlemeye başlarsa Allah'ın karşısında bu durum ile çıkar. Bu heva ve hevese uymakla, gerçeklerden gafil bir şekilde hayat sürmekle, aklımızı çalıştırmamakla, dünyanın geçici zevklerinin geçici sarhoşluğuna dalmakla nasıl kurtuluşa erişilebilir? Kalbi Rabbine değil de onun kullarına bağlamakla, Allah sevgisinden uzak yaşayarak sadece boş sözlerle, gıybetle, sohbetleri süslemekle, Allah'ın adının anıldığı meclislerden daralıp bu meclisleri terk etmekle ve kısacası kalbi Rabbinden uzaklaştırıp, kalbi sadece onun yaratmış olduğu beşerle meşgul etmekle nasıl olur da kurtuluşa erişilebilir? Elhamdülillah Rabbil Alemin.